no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Een hele goede morgen. Shalom zou ik eigenlijk willen zeggen. Want daar gaat het vandaag over. Het gaat over de vrede van God. En dat in het Hebreeuws zeggen ze dan shalom. En wat ik daar heel mooi aan vind is dat... Joden zijn ook gewend om tegen elkaar te zeggen bij het begroeting en soms ook bij het afscheid shalom. En dat is een gewoonte zoals wij misschien hoi en doei zeggen of tot ziens. Maar shalom heeft een veel diepere betekenis. Het is een woord wat symbool staat voor vrede. En vrede zou kunnen zijn tussen landen, maar juist ook met God. En als dat nou is wat je elkaar wenst op het moment dat je elkaar tegenkomt, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. En ik zou zeggen, misschien moeten we dat straks bij de koffie ook maar gewoon even doen. Hè? Dus op het moment dat je elkaar even groet vandaag, dat je even zegt, nou shalom, ik wens je de vrede van God. Een vrede die dus verder gaat dan vijandschap, maar juist zeg maar gewoon echt dat er niks meer tussen jou en God is. Dus gewoon, het is oké. Dat is mijn Vader in de hemel en hij houdt van mij en dat is mooi. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. We lezen straks iets over uit de Bijbel en dan gaat Egid zo meteen spreken. En hij doet dat vandaag voor het eerst in het Nederlands. Dus dat vindt hij ook een beetje spannend. We hadden het er net even over, voordat we de kerkdienst beginnen, zijn we altijd gewend om samen te bidden en nog een zegen te vragen over wat we vandaag gaan doen. En toen hadden we het met de Egid over, volgens mij spreek jij 5 talen, hè? 6 misschien wel. Moedertaal en Swahili had je het over. Frans, dat is in Burundi eigenlijk de hoofdtaal. Engels spreek je. En inmiddels, vandaag dus voor het eerst Nederlandse hiervoor in de Veenhuiskerk. Dus... als er straks een woord is waar hij niet op kan komen, dan hebben we afgesproken. Nou, dan kijkt hij mij even aan en dan verzin ik een woord. En dan, dus dat gaat helemaal goed komen. En zoek allemaal nog even een plekje. Dan gaan we ook hier met elkaar gaan we de dienst beginnen met het vragen van een zegen. Ik wil graag met u bidden. Heer God, u brengt ons vandaag samen. U heeft ons een nieuwe dag gegeven. U geeft ons deze ruimte die verwarmd is en waar we elkaar mogen ontmoeten. En het is onze wens, Heer, dat we ook u een beetje, of heel erg mogen ontmoeten juist. Heer, dat we u mogen zien en ervaren. Heer, als we voor u zingen, als we uit uw woord lezen... of als Egid straks gaat spreken, Heer, we willen u vragen, wilt u tot ons hart spreken? Geef dat we begrijpen waar het over gaat en dat we ons aangeraakt voelen. Dat we er blij van worden, dat we opgebouwd worden, dat we ook gesterkt worden. En Heer, dat er ruimte mag ook zijn voor twijfel of ruimte voor vragen, ruimte voor verdriet, maar ook voor blijdschap. Heer, wilt u zijn in ons midden met uw Heilige Geest? Dat vragen we om Jezus wil. Amen. We gaan vandaag zingen. Volgens mij beginnen we met twee liederen. Annemarie en Kozijn, die gaan ons voor. En we zijn gewend om te gaan staan, dus laten we dat samen doen. We beginnen met het lied Laat ons samen één zijn. Dat we ons ook verbonden mogen voelen met alle soorten kerken, maar ook niet alleen hier in Nederland, maar over de hele wereld. En we hebben één ene God en Vader, Zoon en Heilige Geest. En die maakt ons ook één. Laten we zingen. Samen eens zijn, Heer, verenig uw kerk door de kracht van uw liefde. Laat de wereld zien dat Jezus leeft in ons werk voor de glorie van uw naam. Laat ons samen eens zijn, Heer, verenig uw kerk door de kracht van volgende lied is voor de kinderen. En het is even oefenen, maar daar komen we er wel. Ik weet niet of de tekst er al is. Het gaat zo, misschien kennen jullie het allemaal al hoor. Bla ble bli, blo blu blij. En dat is een beetje dat moet een beetje op tempo, dus dat wordt een dingetje. En dan zou ik het heel leuk vinden als de kinderen... Ik heb hier een bak met instrumenten mee, die staat hier achterin. Vind ik leuk als de kinderen naar voren komen. En dan mag je tijdens dat bla bla bli blo bla bla... Nou ja, goed. Hoe zullen we het doen, Kozijn, eigenlijk? Gewoon lekker meespelen op je instrument. Als je het leuk vindt, kom er eentje halen. Eigenlijk. Wie kent het liedje? Heel klein beetje. Nou, het is bla ble bli blo blu blij. Oké? Okay? Let's go. Bla ble bli blo blu blij. Bla ble bli blo blu blij. Bla ble bli blo blu blij. Blij in de Heer. Bla ble bli blo blu blij. Bla ble bli. Wees altijd blij, altijd blij. Ik zeg het nog een keer. Wees altijd blij, altijd blij. Blij in de Heer. Wees altijd blij, altijd blij. Blij in de Heer. Wees altijd blij, altijd blij. Blij in de Heer. Laat iedereen je kennen als vriendelijk en goed. En eerlijk en eenvoudig. Alles wat je doet, maak je ook geen zorgen, God is heel dichtbij. Laat hem dankbaar weten wat je wensen zijn. Wees altijd blij, altijd blij, zeg het nog een keer. Wees altijd blij, altijd blij, blij in de Heer. Wees altijd blij, altijd blij, ik zeg het nog een keer. Wees altijd blij, altijd blij. Altijd vrolijk, dat gaat natuurlijk niet. Zing de dingen tegen, of je hebt verdriet. Maar de Heer geeft vrede, die niemand snappen kan. Vrede in je hart, daar word je vrolijk van. Bla, ble, bli. Wees altijd blij, altijd blij. Ik zeg het nog een keer. Wees altijd blij, altijd blij. Blij in de Heer. Wees altijd blij, altijd blij. Ik zeg het nog een keer. Wees altijd blij, altijd blij. Blij in de Heer. Yeah, hartstikke goed gedaan. Super. Nou, de kinderen zijn lekker opgewarmd en dat is goed, want ze kunnen nu naar hun eigen programma. En we hebben hier achter hebben we de Veenhard Kruimels, dat is voor de kinderen van 0 tot 3 jaar. En die gaan mee met Marjorie en met Theo. En dan hebben we nog twee programma's voor de oudere kinderen, die op de basisschool zitten. Zit je nou in groep 1, 2, 3 of 4, dan ga je mee met de kids. En die worden vandaag begeleid door Hilde, Teun en Tim. En zit je in groep 5 tot en met groep 8... dan ben je kanjer. En dan mag je mee met Martin, Anouk en met Marloes. Eens even kijken. Ja, volgens mij gaan we altijd even staan. Hè? Even de leiding van de kruimels. Waar zit die? Oh, die staan daar achterin. Die staan al. Hartstikke goed. Daar gaan zo meteen de kleinste mee. En dan de leiding van de kids. Hilde, Teun en Tim. Nou, Teun en Tim gaan niet staan. Oh, kijk. Toch. Nou, klasse. Daar gaat zo meteen groep 1 tot en met groep 4 mee. En de kanjers, Martin, Anouk en Marloes. Waar zitten jullie? Hartstikke goed. Ja, top. Nou, dan kunnen de kinderen naar hun eigen programma. Dan wachten wij tot het rustig is en dan zingen wij nog 2 liederen. Het volgende lied wat we willen zingen is Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. Dat is opwekking 784. En ik denk dat het ook heel mooi is om dat met elkaar staande te zingen. Dus ik wil vragen of jullie willen gaan staan. Als je wilt en kunt. Uiteraard. Als in dit huis wij tot u in. Als wat adem heeft, ja voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit naar de hemel tot u. U heeft de hoogste plaats en u hebt alle macht. Laat alles in dit huis zijn tot u. We zijn nog niet klaar met zingen. Het volgende lied gaat over vrede. En daar gaan we het straks ook over hebben. Geef vrede, Heer, geef vrede. Nou, nu mogen we gaan zitten. Ja, we gaan lezen uit de Bijbel. We lezen een brief die Paulus schreef aan de gemeente van Filippi. Filippenzen noemen we die brief. We lezen hoofdstuk 4, vanaf vers 4 tot en met vers 14. En nou, daar zal Ezit straks verder ook onze dingen over gaan uitleggen. U kunt met mij meelezen op het scherm. Laat de Heer u vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Nou, dat is precies ook wat we vanochtend zongen met de kinderen. Hè? Wees altijd blij. Dus dat komt dan mooi terug. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven, nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden. Overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. Tot zover de Bijbellezing. En dan nu aan jou, Ekiet. Merci beaucoup. Dat was een test. Goedemorgen. Wees altijd blij. Als ik jullie zie, jullie zijn blij. Is iemand die hier is niet blij? Niemand. Dat is goed. De vrede van God is hier binnen. Amen. Even vragen om een PowerPoint. Ja, wat een mooi stoel. Ja. Die stoel ziet er mooi uit. Toch? Ja? Ik denk dat iedereen heeft een zo'n stoel thuis. Ik heb een stoel gekocht, een relaxed stoel. Als je moe van werk, dan ik kom binnen, relax. Ik hoop dat. Ik ben niet de ene die heeft die stoel thuis. Maar die stoel, straks, als ik thuis kom, zit die Briante, zit die Nathan, zit die mama. Ik zeg, nee, dat was niet de bedoeling. Het was voor mij om relaxed, want ik kom thuis, ik ben moe, ik wil een beetje relaxed. En dan heb ik gezegd, oké, nu is het niet van papa, maar is van iedereen die is de eerste om daar te zitten. Dus, ik kom thuis, nu is mama op de stoel. Ik zeg, ja, ik heb de leggers gegeven. Dus, ik ga naast ze zitten en dan ik zeg in mijn hart, God, laat haar weg. Maar dat werkt niet. En ik verzin iets. Schatje, kan je water mij halen? En dan gaat hij in een koelkast water zoeken. En dan de stoel is vrij. En dan ga ik lekker zitten. Dus ik heb alles verzinnen om die stoel altijd te pakken. En daar zitten en relax. Maar die stoel die ik bedoel, is niet de stoel voor relax. Is de troon. Amen. Is de troon. Dus de troon mag alleen Jezus opzitten. Als jij daar zit en dan komt al het probleem aan jou. Als mijn vrouw heeft probleem, als mijn kinderen heeft probleem, komt naar mij toe. Want ik zit daar. Maar als ik laat de plek aan Jezus, dan kom aan mij toe en ik ga naar Jezus en zeg, Jezus, dat ken ik niet, maar jij kent. Amen. Amen. Dus, terug, andere blaadje? Nee, iets de eerste. Nee? Met een cirkel. Oké. Dus ja, doe maar terug die. Ja. Er zit verschillend vrede. Ik heb in verschillende categorie, maar vandaag ga ik spreken over de vrede van God. Zit een vrede met God, dat wij hebben niks mee te maken. Dat heeft Jezus gedaan. Ik kan het erop vinden in Romeins 5. Toen Jezus hier op aarde gekomen, heeft hij vrede gemaakt tussen mensen en God. Amen? Amen? Yes. Ja, ik ben gewend met Afrikaans te preken. Als je een woord geraakt, is het amen. Maar jullie gaan het ook doen. Ja? Mijn vrouw, help. De vrede met God, wij hebben niks mee te maken. Jezus heeft gedaan. Toen Adam. Oh ja, dankjewel. Vrede met God. Vrede met God, wij hebben niks mee te maken. Zoals heb ik gezegd. Jezus heeft alles gedaan. Daarom heb ik een zo klein, zo klein gedicht gemaakt. En er zit ook een vrede in God. Als je Jezus hebt ontvangen, betekent dat Jezus woont bij jou, in jou. Je loopt met Jezus, je bent met Jezus, overal. Amen? Amen? Yes, komt. Maar de vrede van God, dit heeft mee te maken met ons gedrag. Hoezo ga ik dat over vertellen? Mag ik een stoel? Dus ik ben een kleine jong die komt uit Burundi. En een land die met oorlog. En toen ik hier kwam, ik zei, wauw, oorlog, klaar. Nu ik heb totaal vrede. Zo was mijn gedachte. Maar dat was de eerste oorlog. Ik kom hier, dan de tweede oorlog begint. De Tweede Oorlog. Een jong, sportief, bekend, beroemd. Ik zei, nu ik heb opportunity om Nederland mijn talent te laten groeien. Maar ik kom in Nederland. Ik zei, ja, ik ben pro-voetbal. En de eerste team die heeft mij ontvangen was oude mensen. Ik zei, nee. Nee, dat kan niet. Ik was pro-voetbal in mijn land, in eerste divisie, en ik kan niet in veteran spelen. Is veteran? Is ook Nederlands? Dat kan ik niet. Ik zei, ja, je helpt ons. Ja, oké, ik help jullie, maar de bedoeling, ik wil mijn talent laten groeien. Maar hun waren blij, want ik school altijd. En het team gaat een beetje hoog. En dan ik zei, ja, oké. En dan toen heb ik besloten om dat te stoppen. En dan mijn leven bouwen. Ik ga studeren, opleiding. En dan kom ik tegen een charmante vrouw. En ik zei, ja, this is the bones of my bones. Ja. En dan opeens heb ik besloten om samen te wonen en dan samen leven te bouwen. Ik ga naar school, ik ga naar werk en dan opeens, ik zeg ja, nu krijg ik stabiliteit. Dan opeens, alles is omgedraaid. Mijn verblijfsvergunning is afgetrokken. Moet terug naar je land. Want nu jouw land is vrij. Ik zei, nee, in mijn studie heb ik alles in Nederland gestudeerd. Waar ga ik gebruiken in Nederland? In Burundi? Ik zei, ja, dat wij doen ons werk, wij hebben opdracht gekregen om mensen uit de Burundi te roepen, want nu is geen oorlog meer. Zeg, God, wat is dat? En dan moet alles achtergelaten. Huis, studie, en dan ga ik terug naar asielzoekcentrum. En ik zeg, God, je hebt mij gezegd dat je gaat mij gebruiken, maar niet dit manier. Je gaat niet mij gebruiken in asielzoekcentrum. Je zegt tegen mij, je gaat mij gebruiken om jouw nieuws, goed nieuws, overal, andere landen, maar niet in asielzoekcentrum. En dan daar krijg ik geen antwoord. Blijf bieden. Zeg, God, ik snap helemaal niet. En ik probeer om oplossing te vinden, maar ik kon het niet. En opeens, ik was in geslaap gevallen. En dan, ik kreeg een stem van God. Als je naar mij gehoorzaam, dan ga ik jou gebruiken. Dan zei ik, oké. Let your will be done. Dat het gebeurt zoals u het wil. Zie je? Goeie team, hè? Ja. Yeah. Huh? Zo, gebruik mij zoals je wil. En dan heb ik die woorden gekregen. Wil je mijn vrede? Of wil je de vrede die de wereld geeft? Ik zeg, God, ik wil jouw vrede. En die man, die Paulus, die heeft de brief geschreven, was in gevangenis. En ik kijk, ja, je geeft die woord aan mij, ik zit net als in gevangenis nu. Ik kan niet werken, ik kan niet studeren. En je zegt dat je gaat mij vrede geven. Oké, maar eerst geef mij terug mijn verblijfsvergunning, zodat ik kan alles opnieuw doen. Maar 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, geen antwoord. En daar heb ik geleerd met God samen te lopen, samen te wandelen, samen te denken, samen een plan te maken. En vanaf daar heb ik de vrede van hem gekregen. Amen. Ik was niet in een mooi plekje. Ik was net als in een gevangenis. Maar daar heb ik de vrede van God gekregen. En die vrede, als Paul schreef, dat is beyond the understanding of human being. Meer dan we kunnen begrijpen als mensen. Amen. Dat was echt boven mijn geestelijk of besef of voor, ja? Bestand boven. Oké. Ja, altijd als je krijgt uitnodiging, ik ga met jou. Dus, en toen heb ik besloten om niet op die stoel te zitten. Iedereen heeft die stoel en iedereen wil op die stoel zitten. Maar vanaf vandaag laat die stoel aan Jezus. Vanaf vandaag, alsjeblieft. Alsjeblieft. En zo je krijgt de vrede boven. De vrede boven verstaan. Ja. Maar als je daar zit, je gaat bepaalde dingen regelen. Je kan dat doen, maar met bepaald. Maar als je Jezus daar zit, heeft geen bepaald. Wat jij kan niet, hij kan wel. Wat jij snapt niet, hij snapt wel. Daarom heeft onze vrede gegeven en zegt, ik geef jullie vrede. Niet wat de wellicht aan jullie geeft, maar dat is echt verschil. En toen, hij heeft mij geleerd om hem te danken in alle dingen wat komt tegen. Ik zei, dankjewel God. Ik weet dat die je hebt oplossing gegeven en nu je gaat nog een keer mij helpen. Altijd als je iets komt boven mijn klacht of mijn verstand, dan ik weet waar ik moet naartoe. Daarom ik zeg altijd aan mijn familie, ja, alles wat ik kan niet, ik heb iemand die kan wel. Al mijn kinderen weten dat. Alles wat ik heb niet, mijn vader heeft wel. En toen ik was in AZC, in asielzoekcentrum, ik was naar school gegaan met de Briante op fiets. En ik zei, papa, wanneer zullen wij terug naar ons huis? Ik zei, ik weet het niet, maar God weet. En ik heb gezegd, blijf bidden. En toen, hij kwam langs in een mooi huis, hij zei, ja, als je ik ga bidden, gaat God een zo mooi huis geven? Ik zei, ja. Ja, dat kan, blijf bidden. En heb ik gestopt. Ze hebben geen vraag meer aan mij om te weten wanneer komt de huis. Want ik zei, blijf bidden, die komt. Want God heeft alle oplossingen die wij nodig hebben. En God heeft onze dochter gebruikt om onze vergunning terug te geven. Hoe heeft dat gedaan, God? Komt opeens een oplossing en koningin die zegt, ja, ik geef kinderpardon aan de kinderen die van Nederland 5 jaar. Het was precies de tijd van Briant. En ik zei, dat is God. We hebben geprobeerd door advocaat, is niet gelukt. Maar na 3 jaar, want toen Briant was 2 jaar, na 3 jaar met ervaring in AZC, met God, met wat, maar die 3 jaar heb ik geleerd om dankbaar te zijn in alle dingen, in alles die tegenkomt, dankbaar te zijn. Daarom wil ik aan jullie challenge geven. Als je die stoel je hebt thuis en je zit op die stoel, komt een vrouw, komt een man, komt een kind of kleine kinderen die wil oplossing aan jou te vinden. Maar als je die stoel loslaat en je laat Jezus daar zitten, jullie allemaal weten waar je naartoe als je iets gebeurt thuis. Dit is de challenge ik geef aan jullie. Want dit heeft mij geholpen om altijd blij te blijven, altijd hoop te geven en altijd positief, altijd optimist, want ik weet dat de koning zit op zijn troon. Amen. Waarom zeg ik dat? Iedereen weet dat God bestaat. En God, als God bestaat, jullie weten dat is de prins van de vrede. Als hij is de prins van de vrede, gaat hij niet andere plekken zoeken. die vrede. Soms wij zoeken die vrede om naar een mooie baan. Soms een mooie carrière. Soms goede dingen. Maar die zijn bepaald. Of op een bepaalde periode. Maar die vrede die Jezus aan ons geeft, heeft geen limiet. Amen. Amen. En dit toe, sinds heb ik gelaten aan Jezus. Alle dingen die ik tegenkom, maak mij niet bang of maak mij niet mijn vriend verliezen. Ja? Ja. Everything I face cannot take away the peace I get from him. Amen. Amen. And that is the secret. Zoek niet in andere plekken. Je mag proberen. Maar als je niet lukt, terug. Amen. Soms je rijdt een auto en je komt, je kijkt in een bootje en 150 meter. Maar je gaat toch proberen, maar je kan niet verder. En dan wat ga je doen? Wat ga je doen? Keer terug en kom op de troon en vraag aan hem: laat mij weten, laat mij ervaren jouw vrede. Want ik heb geprobeerd zelf dat te vinden. Ik kon het niet. Amen. Oké, nu de tekst. Christus is in alles de eerste. In alles betekent onze familie, ons werk, onze toekomst, ons land, ons welzijn. In alles Christus is de eerste. In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen. Al het zichtbaar en onzichtbaar, koningen en wellicht heersers. Jonge, jonge. Help. Wereldheersers. Ja. Kan je doorlezen, alsjeblieft? Staat hier, ja. In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en het onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Stop. Alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. En dat betekent, Jezus heeft dat besloten om jouw vrede te geven. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft de plannen gedaan. Maar soms, wij keren om. En wij ontvangen niet wat Jezus heeft gedaan. En dat kost ons te veel. Soms kan ook ons leven kapot maken. Maar hij heeft alles gedaan om jou in vrede, in hoop, in vlucht. Daarom hij zegt, wees altijd blij. Want ik heb alles, ik heb een goede plan voor jou. Ik heb alles nagedacht om jou, of vrede, of vlucht, en whatever. Amen. Oké, 17. Hij, dat is Christus, hij was er al voordat er iets bestond, en alles wat bestaat, is er dankzij hem. Hij is het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in het opstanding uit de dood. In alles is hij de eerste. Amen. In alles is hij de eerste. Als hij de eerste in jouw huis brengt of zet, dan komt alles goed. Hij is in alles de eerste. Hij weet wat jij nodig hebt. Hij weet wat is de best voor jou. Daarom ik zeg, wees altijd blij. Altijd blij, want hij heeft alles voor jou gemaakt, gepland, voorbereid. Dus, als je dat mist, is niet het probleem van Jezus, maar is jouw probleem, is mijn probleem. Amen. Het is God wil dat Jezus op de troon van jouw hart zit. Dat was de plan van God. Als Jezus ontvangt, hij wil jouw leven leiden. Maar soms, wij geven niet controle aan Jezus. Wij willen hem helpen. Maar hij bestond voordat alles bestond. Amen. Ja, amen. Amen. Jezus is de baas. Hij is koning over jouw huis. Stop being your baas in your home. Stop it. Wees niet de baas in je huis. Stop daarmee. Amen. Ja. Laat hem de baas zijn. Want hem heeft een goede oplossing, een goede plan voor iedereen. Gehoorzaam God en zijn woord, dan de vrede van God is met u. Gehoorzaam, luister goed, follow the instruction and the peace from him will be with you. Ja. Dan is de vrede van God met jou. Ja. Amen. Ik heb links voor een afsluiting liedje. Kan je mij helpen? Ja? En ik vraag iedereen om te staan en de liedje volgen. Tekst alsjeblieft. Oh, can you read the liedje? Oh, oké. Okay. Yes, you can move if you want. Oh. mijn boodschap. Maar onthoud iets. Die stoel is niet meer van jou. Die stoel is niet meer van jou. Je kan alles vergeten, maar vergeet niet die. Laat Jezus op de stoel zitten. Hij weet alles. Hij bestaat voor dat alles bestond. En als je hem de leiding neemt, alles komt goed. God zegen u. Dat ging toch heel goed, hè? Ik heb maar een paar keer wat hoeven vertalen, geloof ik. Dus, Egide, je mag nou niet op die stoel gaan zitten, hè? Die was vrij. We gaan luisteren naar een lied wat Annemarie en Kasijn gaan spelen voor ons. Ja, en ik wil eigenlijk zeggen dat als u het kent en u wilt meezingen, dan van harte uitgenodigd natuurlijk. En het gaat ook echt, het lied heet Geen Zorgen. En de tekst is, iedereen die op God vertrouwt, dat komt zo ook op de beamer, oh, dat staat er al. Hij zal voor ons zorgen. En dan ook vooral de regel van, dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt. Maar zoek naar God en naar zijn koninkrijk. En dan krijg je vrede van God. Ik wilde nog kort met jullie bidden, want ik zat te denken dat het gaat over wees altijd verheugd. Hè? Daar werden we toe opgeroepen door Paulus en we zingen erover, wees altijd blij. En ik denk dat Egide net ook een mooi verhaal vertelt, dat het best wel eens moeilijk is om altijd blij te zijn. Er zijn best wel eens situaties in je leven dat je misschien helemaal niet zo blij bent. Hè? Dat je verdrietig bent of bezorgd, boos. Of er zijn dingen die misschien die je niet zo makkelijk los kunt laten. Die ervoor zorgen dat zo'n tekst om te horen ook best wel eens moeilijk is. En dat je veel moeite misschien ook wel hebt om op dat moment te vertrouwen dat God er juist voor je is. En als je dan die stoel hebt en je moet hem leeglaten, en misschien vertrouw je op dat moment God niet zo, want waarom zit ik nou met deze vervelende gevoelens of met dit verdriet of met deze boosheid? En die stoel die staat misschien al een week leeg, misschien al een jaar of misschien voor je gevoel al je hele leven, maar het lukt niet. Misschien moeten we daar ook voor bidden. En ik wilde eigenlijk voorstellen dat ik zo meteen het gebed begin en even 20, 30 seconden even de stilte hou. En dat je gewoon je eigen verdriet of je eigen probleem, je zorg bij God neer kan leggen. En dan vragen we gewoon of God die ruimte met zijn shalom, met zijn vrede vult. Ja, zullen we dat doen? Lieve Heer, u bent een goede God. Heer, u bent lief, u bent liefdevol, u bent de liefde. En Heer, we zijn blij dat we vandaag mogen zingen over vreugde en over blijdschap. En dat u ook belooft dat u er altijd zal zijn en u bent er altijd al geweest. Maar Heer, we belijden ook aan u dat het af en toe voor ons best moeilijk is om ruimte te laten aan u. Want soms maken we ons zorgen, soms hebben wij dingen in ons hoofd die we niet los kunnen laten. En we willen u vragen, Heer, wilt u ons helpen u de eerste plaats te geven, zodat u de leiding kan nemen in ons leven. En wilt u dan die zorgen die we hebben, dat verdriet wat we hebben, de problemen die ons tegenhouden, wilt u die vullen? En Heer, we willen dat allemaal persoonlijk nu bij u neerleggen. Heer, de dingen die ons in de weg zitten. Heer, kom met uw vrede en kom met uw shalom en vult u deze ruimte en bouw ons op. Geef Heer dat we gesterkt en opgewekt en echt verheugd en blij deze week in mogen gaan. Ga met ons mee en geef dat wij gezegend zijn, zodat wij tot een zegen kunnen zijn voor deze plaats, voor de straat waar we wonen, voor het werk wat we doen. En wilt u zo met ons zijn, om Jezus wil. Amen. We hebben nog een paar mededelingen voordat we gaan afsluiten. Wij geven elke week een bloemetje weg. En dat doen we heel graag juist naar mensen uit onze omgeving. En van de week stond in de krant een bijzonder bericht. Misschien kennen jullie de bakkerij Elebaas. Midden in het centrum van Meidrecht zit een bakkerij. En die zit er eigenlijk al, ik weet trouwens niet zeker precies op die locatie, maar al 108 jaar bestaat die bakkerij. Dat is al op 3 generaties is die bakkerij doorgegeven. Maar er is geen opvolging meer en dat blijkt dat daardoor de bakkerij dus ophoudt te bestaan. En de gebroeders Jan en Cor die maken de restanten nog een beetje op de komende weken, maar eigenlijk zijn ze per 1 januari zijn ze gestopt. En wij geven ze de bloemen en ik denk dat ook een mooi moment is om ze toch ook een beetje te bedanken voor het werk wat ze hebben gedaan. En te steunen ook, misschien wel met het stoppen, want het zal lastig zijn om zo'n keuze te maken. Hè? We gaan zo meteen ook collecteren en dat doen we voor Sorsa. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Maar Sorsa is een stichting en die draagt dan weer bij aan het verstrekken van bijbelstudiemateriaal in Afrika en Azië. Mooi werk, want in Afrika en ook in Azië is niet altijd voldoende mogelijkheid voor predikanten, voorgangers om zich te verdiepen, zich te laten opleiden. Maar deze stichting die zorgt in elk geval dat er voldoende materiaal voorhanden is, zodat er toch ruimte is voor verdiepingen en dergelijke. Daar gaat deze maand ons geld naartoe, dus daar gaan we zo voor collecteren. Als dat gebeurd is, dan bent u uitgenodigd om met ons koffie te drinken en elkaar de shalom, de vrede van God te wensen. Laten we dat doen en dan zingen we na de collecte nog één lied. we met elkaar het laatste lied zingen? Zo zegent hij jou. Ik wil vragen of u wilt gaan staan. De God van de vrede geeft jou zijn zegen op alle wegen die je zult gaan. Wanneer het meevalt of soms ook tegen, bij zon en bij regen zal hij naast je staan. Hij is als een schaduw. Wij de zegen van God ontvangen. Ja. Lieve God, wij danken u dat u bent dicht bij ons. Dat u komt in onze wonen. Dat u komt en alle controle over te nemen. Laat ons jouw liefde, vlucht, vrede, genade ontvangen overal waar wij gaan. In Jezus' naam. Amen. Shalom, shalom. Wil je nog een tamboerijntje?